Lewatywa, lewatywa. Mózg. Mózgu lewatywa. Lewatywa mózgu. Lewatywa mózgu w kontestacji. Amen. I zaczynamy, bratu. Przez tej muzyce to się w ogóle nie da zacząć jakoś. Ja muszę to zmienić na coś ciekawszego. Szkoda, bo fajnie brzmi. No więc dzień dobry, witamy wszystkich. Martin Lechowicz, www.kontestacja.com. I dzisiejsza audycja jest w nastroju wyraźnie leniwym, no bowiem dzisiaj jest 6 stycznia 2011 roku. Bardzo szczególne święto, którego ja za grzyba nie potrafię zrozumieć, za śledzia, za zmarynowanego pieczarka nie potrafię zrozumieć, o co chodzi w tym święcie, dlaczego to jest dzisiaj święto i w ogóle jak można było wpaść na pomysł zrobienia święta Trzech Króli, w którym ani jedno słowo nie jest prawdą. No po prostu to jest tak, by świętować w niebo wstąpienie Kubusia Puchatka albo, ja wiem, zanik grawitacji w roku 1978 roku pod Pcimiem na przykład. Jaki to sens jest w ogóle takiego święta? Ja nie rozumiem, o tym może dzisiaj pogadamy trochę. Nie wiem, czy to dotyczy wolności, ale po części dotyczy. A poza tym ciekawy temat jest, tym bardziej, że właśnie dziś jest to święto i ludzie są rozleniwieni do reszty, jak to zwykle w Polsce. Na początek roku, na dobry początek należy nie pracować. No, także dzisiaj będzie można o tym pogadać, o świętach ogólnie, a w szczególności o tym dzisiaj. Może ktoś tutaj przyjdzie, wyjaśni, dlaczego to ma być takie ważne, żeby cały naród miał dzisiaj nic nie robić, bo ja nie potrafię. I oprócz tego można jeszcze o innych rzeczach pogadać. Ale najpierw przypomnę, że na stronie www.kontestacja.com jest czat. I można też dzwonić do audycji na numer 222-195-321 i będzie można pogadać z Hugiem Kosińskim, który się znajduje teraz razem ze mną tu. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Tutaj nadaje Radio Warszawa, kontestacja z Warszawy. Swoją drogą, czy ty wiesz, że jest coś takiego jak Radio Warszawa? Ja sobie znalazłem, budzi mnie rano. No i co mówią? No to jest radio katolickie, nie wiem dlaczego. Takie bardzo religijne ogólnie. Puszczałem takie, wiesz, tu kolędę, tutaj msze puszczali ostatnio, różne takie. Nie wiem dlaczego. Prawie, czy radio katolickie musi zawsze jakieś kolędy nadawać? Niech se nadaje, bardzo ładne kolędy, tylko czemu się nazywa Radio Warszawa? Tak, po prostu Radio Warszawa. Tak jakby w domyśle, że jeżeli Warszawa, to wiadomo, że to jest radio katolickie. Nie rozumiem trochę. Rozumiem. A jeżeli to jest radio RMF, to musi być ateistyczne. Tak. No, to słuchajcie, kontestacji można dzwonić, będzie. To zaczniemy może od pociągów. No. A zanim zaczniemy od pociągów, chociaż nie wiem, czy jest tu o czym gadać, taka szybka była dygresja, to ja ogłoszonko mam małe, że na stronie, gdzie ta strona nazywa, wybory.ksa.pl, app 2a, wybory.ksa.pl, znajdować się będzie czat, już się tam znajduje czat, ale w sobotę będzie szczególny czat, bo będzie tam, uwaga, uwaga, tutaj przygotowane brawa, i pan Janusz Korwin-Mikke, brawo! Tak, A powiedz, dlaczego o tym mówisz? To zaraz powiem, tylko najpierw tak, żeby, nie wiem, czy to z komuś skojarzy, ale puszczę ten kawałeczek. Wolnisze banditen! Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji. Dobrze, to dlaczego o tym mówię, Hugo? To było złośliwe. Byłam złośliwy. Nikt nie skojarzy, nikt nie wie, o co chodzi. Ludzie teraz drapią w głowę, myślą, czemu ten dźwigie? Co? O co chodzi? Dlaczego? Banditen? Banditen, Polnisz? Adolf czemu Hitler? Czemu? I pan Janusz Korwin-Mikke i Adolf Hitler? Dlaczego? Dobrze, to ja rzeknę, że wyjaśni dlaczego. Wybory.ksa.pl. Ksa przez dwa. Xa.pl. Dlaczego? To ja mam powiedzieć? No powinien, jak już nie. Nie, to powiedz, to twoja audycja, Marta. Nie, ale ty lepiej wiesz, bo tak. No więc, ponieważ patronujemy sobie powolutku stronie ksa.pl, bo nam się nazwa spodobała, czy z innego powodu? Nie, tak naprawdę postanowiliśmy zapraszać, znaczy wspólnie z portalem oto wymienionym. Ksa.pl. Właśnie. Tak powiem, no liderów wolnorynkowej opozycji politycznej. Obu. Wszystkich liderów postanowiliśmy zaprosić. Obydwóch, tak. I dopóki jest jeden, to będziemy jego zapraszać. Wszystkich jednego lidera wolnościowego ruchu w Polsce. Ale jak tylko pojawi się drugi... Nie, no jest wielu, jest pani Kocik czy coś tam. Tak, no to wiesz, no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również się też zapraszać. Może będzie równie ciekawie. Tak, myślisz? Tak? Nie wiem. Nie wiem, no to takie dziwne jest trochę w Polsce, że to tacy są ludzie troszeczkę mało widoczni. A to właśnie na plus dla nich, to jest właściwie zaleta i komplement, że pani Kocik na przykład, bo różni tacy przywódcy na przykład z UPR-u, z VIP-u, z innych miejsc, no że oni są tacy poważni bardzo, do tego stopnia, że nikt nie wie, że istnieją, bo się w ogóle niczym nie wyróżniają, bo po prostu są na poziomie, a ludzie na poziomie to nie wyróżniają się niczym spośród innych ludzi na poziomie, nie? Tak, no bo wszyscy mają te same garnitury i wszyscy muszą używać tych samych słów, tak. I żaden z nich nie może być na tyle wyrazisty, żeby przypadkiem nie obrazić jakiejś części elektoratu, wobec tego żadna inna część go nie zauważa. Tak, no. Także jak się czasami trzeba coś więcej niż tylko zajmować się niezrażaniem nikogo do siebie, czasami trzeba wyjść z czymś jeszcze do kogoś, no, żeby być zauważonym. I przypadkiem kogoś zrazić. No, więc zapraszamy szczególnie słuchaczy kontestacji na ten czat. W sobotę o 21.15 będzie miał miejsce, o 9.00, czyli tak w czasach właśnie, w czasie kontestacji. Nasza pora, koledzy. Łatwo zapamiętać, w soboty, jak codziennie przychodzicie o 21.00, tutaj jest audycja na żywo, a w sobotę można przyjść na wybory ksa.pl, też łatwo będzie zapamiętać. Będzie link u nas zapewne, jeżeli tylko nie zapomnę tak dać. Mhm. Tak, to jest taka kontest godzina. I pogadać z panem Januszem Korwin-Mikke. I ja tutaj liczę właśnie na słuchaczy kontestacji, że się wyróżnią. Wyróżnią się tym, że nie będą ciągle zadawać w kółko tych samych pytań, że nie będą starać się podobać, tylko właśnie się zachowają jak dziennikarze i zaczną naciskać, zaczną wtykać gdzieś tam szpilki, naciągać, zmuszać do niewygodnych odpowiedzi, na niewygodne pytania. Bądźcie oryginalni, ale nie rzucajcie kurwami. O, to prawda, bo rzeczywiście nie trzeba być wulgarnym gnojem, żeby się wyróżnić jako ktoś, kto coś chce. No. Na przykład Mariusz jest dobrym przykładem. O, zachowujcie się jak Mariusz właśnie. Bo oprócz tego, że tylko nie knijcie. Tak. A Mariusz nie knie. Nie, jest tu Mariusz, stały słuchacz, także pozdrawiamy. To na końcu przypomnę. Wybory ksa.pl. Dostałem takie coś przed chwilą. Demotywator w słusznej sprawie. Czy do ciebie dotarło takie coś? Nie, nie. Co tam wyczytałeś? Wrzucone 30 grudnia ponoć przez kogoś tam, sumienia głos się nazywa. No więc to jest tekstowy demotywator. Taki trochę słaby demotywator, jak na demotywator, no ale ma napis. Napis brzmi tak. W piątek 7 stycznia kierowcy zablokują ulicę Wiejską w Warszawie celem wymuszenia obniżenia akcyzy na paliwa. Tak, no i pytanie, że popierasz protest ogólnie, żeby przyjść. Znaczy, nie wiem, o co tutaj do końca chodzi, bo nikt nie napisał szczegółów. Czy zniesienie VAT-u, czy akcyzy? Akcyzy, konkretnie? Obniżenie akcyzy na paliwa. A, obniżenia. Obniżenia akcyzy chcą. Więc oni chcą tak, zablokować ulicę Wiejską i w tym sposobem obniżyć chcą akcyzę na paliwo. Nie wiem, jak się to przenosi jedno na drugie. Jakoś tak przyczyna, skutek, trochę nie rozumiem. Rozumiesz? Znaczy jak... No wiesz, nie, to ja prosto jest, to jest taki górniczy, wiesz, górnicza metoda. Aha. Jak przyjdziesz i krzykniesz, to wtedy oni ci dają pieniądze. To tak działa mniej więcej. Nie chcą, żeby krzyczeć, oni chcą, żeby zablokować ulicę. Czyli mam wziąć sobie samochód, weź samochód, pojedź na Wiejską i stój. W tam. A może chodzi o to, żeby posłowie nie mogli wyjechać do domu z Sejmu, tych wszystkich 10, którym się chce przychodzić w zimie na jakieś posiedzenia i żeby tak nie mogli wyjść z domu i wtedy powiedzą, dobra, obniżymy wam, tylko wyjdźcie już, żebyśmy mogli dojechać do domu, bo obiad czeka, zupa stygnie. Taka ta pomidorowa przynajmniej dobra. Kochanki czekają. No, także nie wiem. No, ale jak ktoś chce, to ja tylko powtarzam informację. W piątek 7 stycznia ponoć kierowcy zablokują ulicę Wiejską. No nie, żebym ja miał wiele wiary w to, że faktycznie... Czyli jutro. Czyli jutro, że zablokują. Ale kto wie, różne rzeczy się dzieją, będę obserwować, powiem. Mhm. No, co myślisz, zablokują czy nie zablokują? Zobaczymy. No, ja im życzę jak najlepiej, żeby blokowali po wsze czasy. Wiejską. No, ja już mieszkam w Warszawie i widziałem ulicę Wiejską i to nie jest jakaś wielka arteria, która... strasznie może zablokować. Tam coś. W sumie 2 auta wystarczą, żeby zablokować. Tak. A nawet jedno, jakby się uprzeć. To jest bardzo ciekawe, jak ja po raz pierwszy byłem w Warszawie, właśnie na Wiejskiej, koło Sejmu, to tak sobie zobaczyłem, że obok jest jakiś sklep z połem, sklep dalej to jest jakaś biblioteka publiczna, a poza tym to są jakieś takie kamienice, które w Krakowie były 15 lat temu, takie wpół rozwalające się z babciami stojącymi ten, na balkonach, więc to wygląda tak trochę, tam, trochę jak wiejska właśnie. I to jest wiejska i tam się znajduje centrum, z którego rozchodzi się głupota na cały kraj. Tam jest tam to centrum, na tej wiejskiej. I ją trzeba blokować teraz i ten. To, czyli te dwa samochody, które przyjadą, będą blokować, reszta przyjdzie z kamerami. Pewnie będzie tak jak na ostatnich paru, jak widziałem, demonstracjach, że przyjdzie ze 20 osób. Nie, to przyjdzie tak. Przyjdą dwie, żeby zablokować, przyjdzie 20 osób, żeby popatrzeć i przyjdzie 200 kamer, żeby to wszystko sfilmować. To jakby się Contest Club Warszawski jakoś zmobilizował z Obławą w roli głównej, to by mogli nasz baner tam wyciągnąć i rozwiesić, bo mamy taki wielki, długi baner. Też prawda, ale ja myślę, że się tych dwóch kierowców może nie znaleźć i zablokują w złych miejscach dwóch, bo się nie dogadadzą, bo nie dogadają, bo jeden będzie za PO, drugi za PiS-em i jeden stanie na początku wiejskiej, drugi na końcu i się będą po prostu wszyscy ich wyprzedzać i tak się skończy może. Nie wiem, może taką mam myśl. Chyba, że się dogadają, będzie porozumienie narodowe i staną obok siebie te dwa samochody i zablokują. Zablokują wiejską. No, dobrze, to takie ogłoszenie. W każdym razie, jak ktoś ma samochód i chce jechać do Warszawy, blokować to na mocy tego demotywatora, który nie wiem, kto napisał, nie wiem, kto przyjedzie, nie wiadomo, gdzie stać, to zapraszam na wiejską. No, jakby stał, to też zdjęcia jakby robić. Zdjęcia, tak, dużo zdjęć, filmiki, nagrania i wysyłajcie na adres, na mailowy adres redakcja@kontestacja.com. A ja jeszcze zanim podgłosisz muzykę, jak złośliwy jeszcze przypomnę, że wielki serwis wykop.pl, który gromadzi w sobie nie wiem ile osób, milion, dwa miliony osób, półtora miliona, który zorganizował wielki protest przeciwko podatkowi VAT, na który przyszło 4 osoby. Tak. Tak, to jest aktywne działanie użytkowników wykopu, czyli użytkowników, których działanie w tym kraju ogranicza się do klikania. Klik, tak. Klik, klik, klik, koniec. Potem przyszło Radio Kontestacja, które ma 20 tysięcy ludzi, do których dociera bezpośrednio. Pośrednio oczywiście do masy więcej. Zrobiło to samo i przyszło setki osób. No, kilkaset osób było i całkiem było. No, trochę było głośnawo. Nie aż tak głośnawo, żeby... To jest różnica pomiędzy masami tak. Klikającymi po prostu... A masami aktywnymi. No. Także, żeby nie było wątpliwości, my tutaj nie ściągamy tłumu klikaczy, bo nie zależy nam na liczbach tylko po to, żeby ludzie se klikali, ale po to, żeby coś zmienili i tym się różnimy. Lubię to. Lubię to. Zaprotestuj! Aktywnie weź udział! Ratuj swoją ojczyznę! Kliknij na lubię to. Dobrze. To co, może przypomnimy, co się dzieje w PKP, jakby ktoś nie miał jeszcze bladego pojęcia. Ktoś nie wie? To jest ta komedia teraz, uwaga, będzie. Nowy news taki w miarę jest to, że krąży po internecie, że wagony stoją. Stoją wagony. Uwaga, tutaj puszczę kawałeczek teraz materiału. Tutaj dwójeczkę, widać śnieg, napadał nam tu od paru dni. Oczywiście pan patrzy na wagony. Nieaktualna rewizja. Po lewej stronie restauracyjny i cały rząd nowiutkich wagonów, które zostały odstawione do naprawy rewizyjnej. Kolejny wagon. Ja nie wiem. Ten to musi już stać. Widać ostatnia rewizja 2008. Mhm. A właściwie 2007, Bydgoszcz. Kolejny ładny wagonik. Dobrze, stoi. Dobrze, okej, okay. Wystarczy nam. Dziękujemy bardzo. Zresztą możecie to znaleźć, bo się zrobiło popularne. I o co tutaj chodzi? Pytanko teraz. Chodzi o to, że odnaleziono zaginione wagony PKP. To są te wagony, którymi ludzie nie jeżdżą, bo stoją. Ponad zaginęły? No gdzieś były. Myśleli wszyscy, że ich nie ma, a teraz się okazuje, że są. Odkrył je jakiś internauta, sfilmował je, ponad setka faktycznie stoi sobie w Grochowie i stoją. I stoją sobie tam, od 2007 roku stoją. No, to się dzieje, jeżeli ktoś nie pamięta, co się dzieje w PKP, to wystarczy sobie puścić jakieś tam fakty z wczoraj, czy co parę dni znowu pokazują, jak ludzie jeżdżą tymi pociągami. Przy Sylwestra było fantastycznie po prostu. Tłok jak jasna cholera, nie działa klimatyzacja w co drugim. No, także wesołego wam życzę, Sylwestra i Nowego Roku i wszystkiego. No, i teraz się okazuje, że wagony oni mają. Tylko one se stoją. I to nowoczesne wagony, całkiem nowsze na pewno niż te, co są. I pytanie jest, kurde, co się dzieje? Człowiek się pyta, tak jakby od wczoraj w Polsce mieszkał. No i o co chodzi? Co to jest ta rewizja? Rewizja, nie wiem do końca, co to jest, ale z tego, co ja, o ile dobrze rozumiem, to jest taka pieczątka, którą musi przypierdzielić chyba co rok jakiś tam urząd czy instytucja, która mówi, że ten wagon nadaje się do użytku. Wciąż działa. Że działa, tak, wciąż. To jak w moim aucie, to ja też musiałem coś pojechać takiego chyba, ten, tak. Właśnie na taką rewizję, tak? Rewizję? Tak, no i pojechałem i gość mi powiedział, panu tutaj odpada zderzak, wahacz lewy jest do wymiany, klocki do wymiany, panu nie podbije. Pan idzie sobie to wymienić. No i tak to działa, że ktoś tam wysłał w końcu do biura prasowego PKP Intercity. Ja nie wiem, po co tracić czas w ogóle na rzeczników prasowych w takich instytucjach. Ja też im raz wysłałem i odpisali jakiś taki standardowy list i dziękujemy za uwagę, do widzenia i tak, to nie nasza wina. No ale nawet pisali. Odpisała pani Beata Czemerajda, napisała, cytuję, 30 grudnia 2010 roku przewoźnik ogłosił przetarg na naprawy rewizyjne 113 wagonów pasażerskich. To przetarg musi jeszcze być. Przetarg, a to tak jak na ujęcie było, przepraszam, że się wtrącę, że tak powiem, ale to bardzo obrazowe jest. No. Jak nam się zepsuł, za przeproszeniem, na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym studiowałem, projektor w sali, to poszedłem i powiedziałem, to kupcie nowy tutaj w sklepie obok. No właśnie. A oni, no nie, tak nie wolno, bo tutaj cały uniwersytet musi rozpisać przetarg na kilkaset projektorów i wtedy jeden do nas przyjedzie, ale to za parę miesięcy. No oni też muszą, no właśnie. I ciąg dalszy wypowiedzi. Oznacza to, że dla części z nich kończą się uprawnienia do eksploatacji na torach, a przewoźnik nie może użytkować ich w ruchu pasażerskim. Pomimo, że jeżdżą. Pomimo, że tak, jeżdżą. Zresztą ciekawie, że napisali, dla części z nich kończą się uprawnienia, więc wszystkie stoją. Tak, też tego nie rozumiem do końca. Stoją, 30 grudnia rozpisał ten przetarg. 2010 roku. Dlaczego 30 grudnia, skoro one nie jeździły ani wcześniej, ani ten, nie wiem, czemu to taka data. Wcześniej też nie jeździło. 2007 roku stoją, a oni sobie w 2010 przypomnieli, że o, mieliśmy jeszcze 113 wagonów. Wiecie, co fajnie by było, żeby pojeździły, nie? Tak. Ja nie rozumiem do końca tej sytuacji, ale to pokazuje, jak absurdalnie kończy się, kiedy państwo się wpieprza w ogóle do czegokolwiek tutaj, bo to przecież są państwowe wymagania i tylko w związku z tym te wagony sobie tam stoją. Efekt jest taki, jest 113 nowych dosyć wagonów, na pewno dużo lepszych od tych, które teraz jeżdżą. I jest zima, wszędzie jest tłok jak jasna cholera, ewidentnie jest za mało wagonów. Część się psuje zresztą, a co drugi się psuje teraz, klimatyzacja. I one tam stoją. Klimatyzacja, ogrzewanie, kolego. Ogrzewanie, no też prawda, to głupia nazwa. Klimatyzacja to nie w tym kraju. Klimatyzacja. Japonią się dałem nabrać, nie? Oglądam te głupie fakty i potem powtarzam głupoty. No, więc się ogrzewanie tam psuje, bo to jakieś stare ruskie pewnie, nie wiem, co to jest za ogrzewanie. No, i one stoją i będą wstać dalej, bo nie ma czegoś, co się nazywa naprawa rewizyjna. Tak naprawdę nie wiem, czemu to się nazywa naprawa rewizyjna, skoro one są dobre. No, może wziąć, podłączyć i pojadą. No. A nawet jeżeli by nie pojechały, bo coś tam nie działa, to i tak są znacznie lepsze od tych, które jeżdżą. No. Czyli rozumiem, że państwowa instytucja nie dopuszcza do użytku państwowych wagonach, tak, wagonów w państwowej spółce, tak? Tak, ale chodzi o to, że sprawnych. To inna instytucja ma spółkę, inna instytucja dopuszcza, inna instytucja nad tym nadzoruje. No, tak. A jedna instytucja drugiej instytucji łapówki nie da, bo nikt nie chce ryzykować. No jak mówi piosenka, jedna instytucja drugiej instytucji wsadziła do dupy grabie. Na przykład to ahahary żyją i jeżdżą pociągami. I piją w nich, bo jest za zimno, żeby co innego robić. No, także dziękujemy bardzo PKP. Jeżeli ktoś po tym dalej ma wątpliwości, że należy robić te akcje, uskuteczniać, o których ja tu mówiłem nie tak dawno temu, parę tygodni temu, to zastanawiacie się dalej. Proszę bardzo, nic nie róbcie. Będzie dalej tak, jak jest. Nic się nie zmieni, nie będzie gorzej. Nie, nie będzie gorzej. Nie, w ogóle. No, a o jakiej akcji mówię? To przypomnieć, czy nie? Pewnie. Przypomnę. Nowi są. No to dla tych, którzy nie wiedzą, albo dla tych, którzy zapomnieli, po tym jak wracałem pociągiem z Lublina po koncercie swoim i jechałem w jakimś w ogóle szokującym tłoku i w warunkach jakichś też chorych, po tym jak w połowie drogi musieliśmy czekać na stacji, bo ktoś zasłabł i karetka też przyjeżdżała odpowiednią ilość czasu, stwierdziłem, że no ludzie, bez jaj. Jakaś kobieta właśnie na korytarzu stała i mówi, że powinniśmy to wszystkich pozwać ich, jakiś pozew zbiorowy. No, sobie myślę, pukam się w głowę i myślę, tak, już widzę, jak te będą ludzie się spieszyć. No, że ktoś zaraz powie, trzymaj mnie pan, już idę, lecę. No i oczywiście wiadomo, że nikt nic nie zrobi. Ja się zastanawiam, właśnie dlaczego nikt nic nie robi? Nikt nie pozywa, ani coś. Pozwać tak naprawdę jest dosyć trudno, bo się PKP wyłga łatwo, że tam najwyżej zwróci za bilet i tyle. Ale można walczyć przeciwko państwowej spółce, państwo samym państwem, wykorzystać państwo przeciwko sobie samemu. A dokładnie pomysł jest bardzo prosty, żeby zebrać dokumentację tego, jak się jedzie danym pociągiem i złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa pod tytułem Zagrożenie zdrowia i życia pasażerów, a konkretnie naruszenie przepisów BHP. Dlaczego to jest dobry pomysł? Dlatego, że to nie wymaga żadnej roboty. Dlatego, że takie postępowanie się toczy z urzędu, więc państwo samo musi już to dalej ciągnąć. Jeżeli ktoś już raz zgłosi i uruchomi tą machinę, to ona dalej się musi toczyć, bo takie są przepisy. No właśnie widzicie, że wszystko paraliżują w Polsce przepisy. Ale w tym wypadku można wykorzystać te przepisy po to, żeby żeby kopnąć po prostu w dupsko to całe PKP. I niech oni się dalej martwią teraz, jak będą odpowiadać przed sądem i przed prokuratorem na naruszenie przepisów. I nie wiem, co z tego wyjdzie, czy to pomoże, nie pomoże, ale na pewno każda zmiana w tym wypadku jest zmianą na lepsze. Jakiekolwiek wsadzenie tak. kija w mrowisko. To już przecież się gorszego dna nie da wyobrazić tego, co jest. No. Bo przypomnijmy sobie, że tutaj nie ma specjalnie wyboru. To znaczy, że spółki są kolejowe są państwowe, tory są państwowe, i nikt tego faktu nie chce specjalnie zmieniać. Jeżeli was to interesuje, to w ostatnim roku dopłaciliśmy bodajże około 600 milionów złotych do samych dotacji do kolei, bo one są deficytowe. Także konkretnie w praktyce trzeba wejść na stronę www.kontestacja.com, kliknąć w rysunek takiego płonącego pociągu. Tam pod Martinem, tam niżej. Tak, z napisem kontestacja kontra PKP. Dobiera się do PKP. I przygotować sobie te materiały, które ja już wam tam przygotowałem z opisem, co dokładnie trzeba zrobić krok po kroku i punkt po punkcie. Wystarczy to sobie wydrukować, iść do pociągu, jeżeli będzie taki tłok, że cię szlak trafi, rozdać pasażerom, tam jest wszystko napisane, co mają zrobić. Także no, nie trzeba dużo kombinować. I potem w domu zebrać wszystko od ludzi, to co tam przyślą i zostawić na najbliższym komisariacie policji i iść do domu i się cieszyć, że jest rozpierducha medialna, a PKP musi się tłumaczyć. Jak się musi tłumaczyć, jak się będzie im patrzeć na ręce, to zaczną może coś robić, być może. Jak się nie będzie patrzeć im na ręce, to na pewno nie będą nic zrobić. Więc... Tak, bo ja przypomnę taką sytuację, która nastąpiła, ponieważ no, PKP jest państwową spółką, to wiemy wszyscy od dawna, znaczy od zawsze tak było, ale ona działała dużo lepiej, mimo wszystko. I nawet jako państwowa spółka, kiedyś była podobna sytuacja z Pocztą Polską. Ona też jest oczywiście państwową firmą od zawsze, ale postanowiło sobie przyjść swego czasu Sojusz Lewicy Demokratycznej. Był taki. I wymienić wszystkich dyrektorów. Ta-da. Wszystkich wymieniło. Wywaliło w ogóle tamtych na zbity pysk, wprowadziło swoich ludzi, którzy oczywiście mieli blade pojęcie o logistyce i o czymkolwiek. I wtedy, to było chyba 2 lata temu, czy 3 lata temu jakoś, tak? Zrobił się rozpisz wielki na poczcie, że w ogóle paczki dochodziły po 3 miesiące, 4. I mniej więcej była taka sama sytuacja jak teraz w PKP. To było dokładnie kopia tej sytuacji. Burdel to się nazywa, burdel był. Burdel. I to jeszcze się zeszło wtedy ze świętami. Wtedy w ogóle wszystkie sklepy w ogóle się przerzuciły z poczty na kurierów, co błogosławimy teraz w ogóle, bo teraz już nikt nie wysyła pocztą poważny. Ano. Paczek? I no generalnie to samo teraz zrobiła aktualna władza, czyli wywaliła wszystkich dyrektorów PKP i dzięki temu mamy ten burdel. Ci dyrektorzy, no. Nawet państwowi, którzy mieli jednak jako takie pojęcie w ogóle swojej pracy. Resztkę pojęcia mieli, tak. Resztkę. Ci już nie mają w ogóle. Pogratulujmy partii rządzącej. To jest piękne, to cudowne. Ale chuj, nie liczy się dziecko, nie liczy się żona, kurwa, liczy się platforma i wszystko. Także jedynym pomysłem, właśnie najlepszym pomysłem, to co by zrobić ostatecznie, gdybyśmy mogli to zrobić, to oczywiście należałoby rozwiązać PKP w pierony, albo sprzedać, albo ogłosić po prostu licytację, przetarg, więc to pójdzie za jakieś grosze, bo to się więcej do tego interesu by trzeba dopłacić, żeby zrobić z tego porządną firmę. I po prostu, żeby to kupili normalni, prywatni przewoźnicy, którzy będą ze sobą konkurować. I ustalą normalne ceny, zaczną się normalnie traktować klientów, dbać o tych klientów, bo to od nich będzie zależało, czy ta firma przeżyje, czy nie. I już, będzie burdel na początku, bo zawsze musi tak być, przy takich zmianach dużych, ale bardzo szybko ten burdel się ureguluje, sam go rynek ureguluje, najlepsi zostaną, najgorsi pójdą w cholerę i już. Będzie można jechać jak człowiek tym pociągiem, pewnie będzie drożej. bo te ceny, które są teraz, też są zaniżone. Będzie drożej, no bo to tyle kosztuje, rany, no nie można się cieszyć. Teraz też jest drogo, no 600 milionów każdy dopłaci, wszyscy dopłacamy no tak, do tego. Tylko no to, nie wprost. A oni i tak są w długach. No też prawda, no dalej płacimy, tylko nawet tego nie czujemy, że płacimy. I tak to... Ja wolę naprawdę zapłacić tyle, ile coś kosztuje naprawdę, niż udawać, że nie płacę, żeby mi ktoś po cichu zabierał pieniądze tu w podatkach, tutaj w jakichś obciążeniach, a potem, żebym miał usługę taką, z której można się tylko śmiać. To PKP to usługa, to w ogóle nie pasuje to słowo za bardzo chyba, nie? No. A czemu rząd na to nie wpadł? A, jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli. By wpadli. Jakby mieli, kurwa, mózg zamiast tego pierdolonego styropianu. Dzisiaj mam bardzo pasujące tutaj odzywki. Dobrze, to ja... Zupełnie z bazy dżingli, no? Można dzwonić do audycji i pogadać sobie na ten temat albo na temat nowy. A w szczególności na temat dzisiejszego święta i ogólnie świąt, dzwoni Kreator. Ja tylko powiem numer telefonu, jest na stronie www.kontestacja.com. Przez Skype'a można dzwonić na kontestacja.com właśnie, albo przez każdy telefon 222-195-321. I dzwoni Kreator. Cześć, Kreator. Świetny jingle, by wpadli i mózg. To z filmu takiego było. Ja wiem, ale no, wpasowany jeszcze, dobry był ten poprzedni wpasowany po tak. prostu, bo liczy się platforma. Liczy się. No. Widzicie, no mówicie to, co ja jeszcze w czasach Koczowiska mówiłem, że będzie jeszcze gorzej niż było zapisu, no bo to, co mówiliście, że wywalają dyrektorów, którzy blade pojęcie mieli, już zatrudnili zupełnych kretynów po prostu. To jest typowo polityczne zagrywki, tak samo jak z tymi autostradami. Oszczędzają, to trzeba anulować przetargi, zamiast po prostu poszukać lepszych, kurczę, tych budujących i tańszych. No przecież gdyby zmienili zasady przetargów na drogi, uprościli to wszystko, mniej biurokracji, to by te drogi można było za pół ceny wybudować. No, no ale to nie można raz w końcu przestać politycznie robić. Kurde, nie, ja tego nie rozumiem już. Przedać. To już nie są polityczne zagrywki, kiedy jest partia, która ma pełnię władzy w kraju. No po jaką cholerę robić teraz polityczne zagrywki? W imię czego? Teraz mogą robić co chcą, niech raz użyją mózgu, skoro mają okazję. No to ale jest... to jest to, co mówił taki mój kolega, który kiedyś do was też zadzwonił, Paweł, że no to jest sitwa. Oni po prostu chcą obsadzić, póki są w pełni przy władzy, wszystkie stanowiska, jakie się da po prostu swoimi tam ciocio, wujko, tam jakieś syno, zięcio i tak dalej. No i po co? Wtedy wiesz, będą ustawieni na 10 pokoleń przód. Ale teraz po cholerę, jakie 10 pokoleń przód? Przecież to za 2 lata się zmieni władza, czy tam za 4 lata, za kiedy oni tam zmienią tą władzę, bo teraz akurat się nie zmieni, no to się będzie, wiesz, no to zatrudni kolejna ekipa swoich ludzi. Ale po co nie zatrudnia? Ja nie rozumiem tego. Czy... że tak łatwo wymienić taką ogromną ilość ludzi? No przecież PiS no, nawet nie tak ruszał robią. Często no, tych tak. z SLD. Po prostu zostawił ich w spokoju, niech już sobie będą, tylko wymienił tam, gdzie chciał. No co 4 lata wymieniają wszędzie. Wszędzie wymieniają. Nawet u mnie w gminie na totalnym zadupiu powymieniali ludzi. No słuchaj, ale oni nie musieliby wszędzie wymieniać, gdyby poprzedni wszędzie nie wymienili. Toż to będzie już tak do końca świata? Wszędzie. Że się będą wymieniać? Bo to cały czas te ekipy wracają te same w kółko i w kółko. To przecież tylko inaczej się nazywają. Także jakby poprzednia ekipa nie wymieniła wszystkich, to ta by nie musiała wszystkich wymieniać, tak? To logika to wskazuje. Wrażenie jest, że wymienili wszystkich, ale wymienili wszystkich na górze. Tam na dole większość została, a PO wymienia i na górze, i na dole. To jest różnica. No to czekaj, czy ty byś, gdybyś ty był takim gościem znajomym tam pana Tuska z układzie tam w PO, czy ty byś chciał być w tym momencie dyrektorem PKP? Kto o zdrowym mózgu, jakimś reszce mózgu chciałby być w tym momencie dyrektorem PKP? On to zrobił chwilę wcześniej. To są ludzie o jakiejś moralności, o jakimś w ogóle poczuciu, nie wiem, to są ludzie, którzy chcą mieć... Nie, ale przecież na PKP wszyscy teraz jadą. No, leją pomyje. Nie chciałbyś na przykład zarabiać? Ale co z tego, jak on zarabia 40 tysięcy? No, jak on zarabia 40 tysięcy na miesiąc, to jego tam, wiesz, mogą kopać w dupę i mu nawet pszczołę do oka wsadzić, wiesz, jak dostaje taką kasę, nie co wiem, tam no. nosie. Czy będą go opływać, czy nie. O to chodzi. Ja wiem. Martin, tacy się też znajdą też. Słucham? Tacy się też znajdą, co mogą na nich lać, pomyje za 40 tysięcy. Nie chcesz zarabiać, Martin? Zależy za co i w jakich okolicznościach. No, nie, za nic właśnie. No nie, no za to, żeby na ciebie lali pomyje i wszyscy cię nienawidzili w całym kraju, no za to. No ale to ludzie pracują w telekomunikacji polskiej i też się nie mają w tym obciachu. Martin, ludzie szybko zapominają, niestety szybko zapominają o tym, kto jest winny i też jest inna w ogóle moralność teraz. No, kiedyś dziadek opowiadał, że jego brat przez 3 miesiące pensji nie brał. Zresztą wszyscy urzędnicy wtedy w okresie najgorszego kryzysu przed wojną przez parę miesięcy nie brali pensji z własnej woli. Była po prostu umowa, że nie biorą pensji, bo państwo ma problemy. No i no to jest zupełnie inna mentalność kiedyś niż teraz. Teraz urzędnik to, co ja mam pensji nie brać w ogóle? Co mnie obchodzi, że tam ludzie przymierają głodem? Niech przymierają, ważne, żebym ja dostał pensję. No tak jest, znaczy, państwo ma problem, to urzędnik ma problem, bo jest sługą państwa. Takie było kiedyś podejście. Czyli ja powiem więcej, ludzie z Wielkiej Brytanii ku mojemu zdziwieniu też mają takie podejście i to nadurzędnicy. Bardzo to jest takie normalne podejście jakby u nich ciągle. To mnie zdziwiło w ogóle, bo ja z Polski pochodzę, to tam po prostu jeszcze nie zdemoralizowani, albo ja nie wiem skąd się to bierze. Ale u nich ta demoralizacja postępuje, a u nas no... Przez jakiś czas malała, ale teraz widzę, że to było tylko na chwilę. Teraz jest to samo, okay, co było za PRL. Dobra. We wczesnych latach 90. Niestety. Okej, okay, dzięki. Krato, czy będziesz na czacie jutro z panem Januszem, może? O 21. Nie jutro? Jutro, przepraszam, w sobotę. To jest piątek. Aha, w sobotę. Tak. No, spróbuję być. Na wybory KSA.pl. Dobra, dzięki, kreator. To na razie bądź i reprezentuj tam nasze radio. To był kreator. Co by tutaj rzec jeszcze? Maciej dzwoni. O, to nic nie rzeknę, tylko go wpuszczę. Cześć, Maciej. No cześć tam. Witamy. Muszę się skrócić z radiem. No, w ramach walki z koleją, no, z tą chorą sytuacją, to polecam korzystanie z usług lotu. Są czasami bardzo fajne. Bez przesady, nie. No. Nie. Dobrze mówi czasem. Ale no ludzie, no to trochę za dużo czasu zajmuje to. Wsiadanie, wysiadanie. Że tam meldowanie się na... Co, mówi, że to więcej czasu zajmuje niż PKP? Hello? No tak, bo zajmuje trochę więcej i nie wszędzie latają. No dojechać w ogóle na Okęcie... No nie, no to Krakowa tylko. No to chyba, że... Warszawa, Kraków. No ale nie, niech mówi Maciej. Właśnie. Właśnie bym dokończył. Miałem okazję, wakacje z tego... W ten sposób skorzystać, więc miałem lot z Warszawy do Wrocławia za 70 zł. Były wtedy promocje i tak samo były loty do wielu miast. Teraz też sprawdzałem, w okolicach lutego będą też w podobnych cenach bilety i są połączenia pomiędzy Warszawą, Szczecinem, Gdańskiem, Krakowem. No to są plusy, no to przynajmniej jest alternatywa, żeby zamiast przewoźnika państwowego kolejowego mieć przewoźnika, używać państwowego przewoźnika, prawda, lotniczego. Tak. Być obmacanym, co prawda, ale co to. I tam w Stanach jest gorzej, Hugo, dużo. Tam to się obmacają. Ja tam nie chcę, ja lubię Polskę, bo to... Lubisz, ja lubię to, co polskie. Polska wódka ci tylko smakuje, nie? Tylko, nie jakieś tam koniaki. Maciej, co jeszcze? Czasami lepiej się opłaca, nie wiem, tą godzinę być, godzinę wcześniej być na lotnisku, później spędzić jedną godzinę w samolocie, niż jechać po prostu przez 5 godzin czy więcej. Nie, no, godzinę racja. Czekać na peronie, no to fakt. A potem marznąć jeszcze w tym wagonie przez 5 godzin. No racja. Nie no, fakt, że komfort jest nieporównywalnie wyższy. Także nie, jeżeli ceny tylko są sensowne, to ja też polecam to rozwiązanie. Ale nie, myślałem, że po prostu droższe są te bilety o wiele, czy nie są? Nie, są, wiesz, są tanie, a dzisiaj właśnie patrzyliśmy sobie tutaj w domu i rzeczywiście jak zamawiasz z wyprzedzeniem, no nie masz na ostatnią chwilę, tak, no niestety tutaj są, no musisz kilka tygodni wstecz, w przód. No to czyli zaczniemy latać i święty spokój już. No, to dzięki, Maciej. No dziękuję, pozdrawiam, to na cześć. Razie. No, także ja kiedyś sobie myślałem o tym, żeby się przesiąść z pociągów na samoloty. No bo to w sumie już takie czasy. No ale jak mówię, jak sprawdzałem, to było trochę drogo jeszcze. Może rzeczywiście ceny w dół poszły. Ciekawe dlaczego. No, dobra. Okej, to możemy pogadać jeszcze o pociągach, ale ja bym chciał poruszyć nowy temat jeszcze. No. Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To moja kontestacja jest najmojsza! Moja kontestacja jest wolniejsza niż mojsza. Kontestacja.com. Słuchacie kontestacji, można dzwonić i pogadać o tym, o czym gadamy, albo zmienić temat na jakiś inny. Kontestacja to jest radio publiczne. W takim sensie, w jakim to powinno właśnie być, czyli no, że w znaczeniu tego słowa ze słownika. Czyli to jest radio dla wszystkich, dla każdego, kto chce słuchać i utrzymuje się z tego, co ludzie dają z własnej, nieprzymuszonej woli, bez przymusu. Tym się różni radio publiczne nasze od radia państwowego, które jakiś idiota nazywa publicznym. Nazwał pierwsza, potem reszta bezmyślnie powtarza. Bo radio państwowe opiera się na przymusowym płaceniu, a nie dobrowolnym, więc to nie jest publiczne w takim sensie, tylko to jest zwykły, normalny przymus. No, więc ponieważ mamy radio publiczne, to i cieszmy się, że mamy i póki mamy i nam się podoba, to zostańmy sponsorami tego radia. Ura. Można zostać, jak zostać sponsorem? Wejdź na stronę www.kontestacja.com i kliknij sobie tam z prawej strony i zobaczysz przy okazji, że dużo ludzi nas wspiera i popiera. No bo fajnie jest, jak jest radio wolne, gdzie można naprawdę gadać o wszystkim. Naprawdę to można. O wszystkim. Można, tak. Ja chciałem tego powiedzieć, no, że tutaj tak to trochę tak mówimy co jakiś czas o tym, ale to z tego żyjemy. No, tak no, to musimy, działa, proszę pana. Musimy o tym mówić, musimy o tym przypominać trochę, no niestety to taki przykry obowiązek. To nie jest wcale przykry, to jest normalne. Ja myślę, że właśnie polecam im chore podejście do pieniędzy, do tego skąd się biorą pieniądze, kiedy są złe, a kiedy dobre. Czy są takie sytuacje, kiedy zarabianie pieniędzy jest czymś godnym potępienia, a są takie sytuacje, kiedy nie są, kiedy są Jak na przykład panebne. Pracujesz w urzędzie skarbowym. Tak, no tak, bo masz pieniądze z przymusu, ze zmuszania ludzi do czegoś wbrew ich woli. Kiedy zarabiasz pieniądze, bo robisz coś dobrego, a ludzie ci dają z własnej woli, to jest powód do tego, żeby się chlubić. Kiedyś chyba na filmie widziałem, tak, na filmie ostatnio widziałem, jakiś tam film w latach 30. w Stanach Zjednoczonych siedział i na sali sądowej siedział facet i był tam, przesłuchiwał go adwokat. I pytał go, czy to jest jego samochód Ford jakiś tam. I ten facet, taki prosty człowiek, jakiś farmer, mówi, że tak, to jest mój samochód. I się zaczyna chwalić, że ma ten samochód. I teraz właśnie zauważyłem to różne podejście. Tam się taki człowiek chwali, że ma samochód, bo on uważa, że to jest coś, czym się powinien chwalić, za coś, za co inni go będą chwalić. To jest powód, żeby się chwalić. Dlaczego? Bo on uczciwie zarobił na ten samochód. I to jest jego duma, że uczciwie ma ten samochód. W Polsce ludzie udają, że nie mają samochodu i wolą nie mówić, że mam samochód, bo jeszcze ktoś ukradnie, po co zawiść, wzbudzać i takie tam. No to jest ta choroba polska tutaj. No trzeba się to zmieniać. Dlatego też chcemy, mówimy to też otwarcie, to jest radio publiczne, utrzymuje się z tego, co ludzie dajecie, dawajcie na radio, jeżeli uważacie, że jest fajne. I już, kropka. Albo kupcie koszulkę. Koszulkę. Czemu by nie? A jak nie, to nie. Jak wam się nie podoba, to oczywiście nie. No. Ja tutaj pragnę zwrócić uwagę na naszych sponsorów, ponieważ oprócz na przykład, bo tu jest dużo prywatnych osób, ale jest też kilka firm, które tam wspierają kontestację i oprócz firmy tanifax.pl, jak chcecie sobie wysłać faksa, to sobie tam wchodzicie na tanifax.pl i sobie tak z komputera wysyłacie, nie musicie mieć faksa takiego normalnego, to oprócz tej firmy bardzo ciekawa oferta się pojawiła, mianowicie noc na tratwie. Właśnie zauważyłem. Teraz. No nie, to trudno nie zauważyć i to jest to jest właściwie, jakby to powiedzieć, sponsor, który oferuje aukcję w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie organizuje noc na tratwie ratunkowej. Czyli nie wiem, jak to opisać do końca. Po prostu rzucają was w nocy na tratwę i macie sobie radzić. Ale to fajnie wygląda. Dali tam też zdjęcia, także jak ktoś słucha, to niech sobie kliknie. Pewnie czegoś takiego nie widzieliście jeszcze. Teraz jest licytacja, jest 300 zł w tej chwili, także wciąż niedrogo. Fajnie, fajnie. No a przy okazji wspiera kontestację, a my je wspieramy też. Dla mnie to jest fantastyczny pomysł w ogóle, coś takiego. Bardzo oryginalny. Bardzo fajny. Dobra, pogadajmy, możemy gadać o PKP, a w ogóle ludzie dzwonią, to ja ich odbieram. Ja chciałem jeszcze potem pogadać o świętach, a w szczególności o tym dzisiejszym, żeby ktoś mi to wytłumaczył łaskawie. Na razie dzwoni Paweł. Cześć, Paweł. Cześć. Cześć. Halo. Cześć, już wyłączam radyjko. No ja tak chciałem odnośnie tego słuchacza, co dzwonił i tak polecał tutaj lot. No. To ja też chciałem bardzo gorąco polecić tą firmę. Ja miałem okazję skorzystać z ich promocji dwa razy dłużej za tą samą cenę. I leciało faktycznie dwa razy dłużej? Tak. Przedłużyli mi lot na Tajwan o 24 godziny. No w drugą stronę już tylko 12. I co ciekawe, udało im się to zrobić na odcinku Poznań-Frankfurt. O 24 godziny dłużej leciałeś Poznań-Frankfurt? Tak, bo tutaj z Poznania dwie godziny później wylecieli. Wylecieliśmy i potem miałem nocowanie i czekanie do następnego dnia. A z powrotną drogę to najpierw okazało się po paru godzinach, że nie leci ten samolot z Frankfurtu do Poznania, więc przekierowali nas przez Warszawę, a samolot z Warszawy wyruszył też gdzieś tam z dobrym godzinnym opóźnieniem. Tak więc myślę, że standardem usług nie odbiegają od polskich kolei państwowych. Jedzenie dają za to. Nie na krótkich lotach. To są same plusy, jak widać. No, znaczy, no kwestia szczęścia, nie? Rzucisz, tak jakby rzucić kostką, jak ci wypadnie szóstka, to będzie bez problemów, jak piątka, to gorzej. Jak jedynka, to się spóźnisz dobę, na przykład. Ale wiesz, na cztery loty dwa razy, żeby mieć spore spóźnienia, no to już jest lekkie przegięcie, nie? Nie, ja tego po prostu nie rozumiem, jak to jest możliwe. Ryanair, który ma strasznie niskie ceny i wszystko oszczędza na wszystkim właściwie, znaczy mi się da jakoś sensownie oszczędzać, się prawie nie spóźnia. No spóźnia się, ale to są naprawdę grosze. Spóźnia się mniej niż PKP, a lata między Londynem a Warszawą, czy jakieś takie rzeczy. A powiedz mi, Paweł, czy ty się orientujesz może, bo gadaliśmy na Contest Campie kilka razy, dlaczego na krajowych trasach w Polsce nie latają tanie linie lotnicze? Bo w Polsce tanie? Znaczy, był jakiś tam Eurolot, czyli też tam spółka lotu, natomiast nie wiem, czy są inne samoloty wpuszczane na lotniska polskie, bo powiem ci, że ja bym wolał polecieć nawet już z inną linią, no bo... No każdy by wolał niż lotu. Ale nie da się chyba po prostu, nie? No bo ja nie wiem właściwie, bo wiesz, porty lotnicze to są, no to są też spółki tam jakieś albo miejskie, albo państwowe, ale to one nie są lotu, tak? To nie jest tak jak z PKP, że wszystko jest właściwie tam jedni kumple, tak? Ale nie wiem. No ja też nie wiem, jak to działa. Ja podejrzewam, że jest jakiś monopol znowu państwowy, bo rzeczywiście lata tylko lot w Polsce. Między polskimi miastami. Czy nie? Tak, chyba tak. I na te krótkie trasy, przynajmniej z Poznania, to wiem, że chyba nic poza lotem nie lata. To jest najśmieszniejsze, że oni obsługiwali tak naprawdę tylko ten krótki lot Poznań-Frankfurt i teraz tak, w jedną stronę musieli mi zapłacić czterogwiazdkowy tak naprawdę hotel z żarciem, w drugą stronę 20 euro na jedzenie. Tanio. To ja nie wiem, czy oni mieli jakikolwiek zysk, a prawdopodobnie mieli jakąś sporą stratę na czymś takim, nie? No ale dlaczego w ogóle? To przecież takie chyba nienormalne, nie? Jaki był powód? Powiedzieli? Pierwszą stronę to nie wiem, czekali gdzieś tam na start. Ale nie wiem z jakiego powodu. W drugą stronę samolot był przeglądany, tak? I nie było wiadomo, czy on jest sprawny, czy niesprawny. Aha, przed samym lotem się stwierdzili, że muszą przeglądać. No. Znaczy nie przed samym lotem, tak gdzieś godzinę po powiedzieli nam. Natomiast nie wiem, jak ten coś jeszcze spóźnił potem z Warszawy, bo tam to już w ogóle nie było żadnych informacji, nie? Mhm. Tylko się tak bramki zmieniały po kolei, najpierw to wiesz, tak czekamy i tak się bramka najpierw z czwartej, potem z trzeciej, potem z drugiej ma odlatywać, potem z pierwszej. Ja to tak kapulicu, że będzie spóźniony. W Polsce obowiązuje alergia na informacje, to jest taka też polska choroba. Tutaj ludzie dostają wysypki, jak jest za dużo informacji na jakiś temat, więc musi nie być informacji za dużo. To też. Dobra, okej, dzięki. Okej, dobra, dzięki. Dzięki. Dobra, no to ja bym powiedział jednak to, co chciałem powiedzieć, a mianowicie bym chciał tutaj zapytać, o co chodzi ze Świętem Trzech Króli? Bo ja tak dokładnie nie śledziłem tego. Pamiętam, że była jakaś chryja w Sejmie, dyskutowano, że to takie staropolskie święto i dlatego wszyscy muszą nie pracować 6 stycznia. Z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu. Co to do cholery jest za święto tak ważne, żeby dzisiaj w środku tygodnia, czwartek, no może prawie w środku, wszyscy nie pracowali. Wszyscy. Przypominam, że to jest święto Trzech Króli. To nie święto państwowe, tylko religijne. Więc jak się to ma do zasady rozdzielenia państwa od kościoła, to ja tego też nie rozumiem. Dlaczego dzisiaj ma nie pracować sobie muzułmanin Polak? Dlaczego? Pytam się. Czy ty rozumiesz to, Hugo? Nie. Tym bardziej, że ja również nie obchodzę tego święta, które jest świętem dla mnie zupełnie kosmicznym. Nie o to chodzi, że jest absurdalne, że jest takie o niczym w ogóle święto. Nie wiadomo, co tu się świętuje? Króli? Jakieś zwyczaje są na to święto, że co, złoto się rozdaje sobie nawzajem i kadzidło, czy co? Nie wiem, zwyczajów nie ma żadnych, tradycji nie ma żadnych, nie wiadomo kogo się świętuje, nie wiadomo po co, jakie jest tego znaczenie? Nic nie wiadomo. Do tego ale już, jest wolne. Ale jest, no tak, to jest tylko wolne i wypić można i nic więcej. Ale do tego wszystkiego, to już jest szczyt absurdu. Święto Trzech Króli istnieje pomimo tego, że nie było ani trzech, ani nie było króli. I to jak ktoś zna ten fragment z Biblii, to zauważy ze zdziwieniem. Zapewne, że to jest, że to nawet legenda nie jest. To jest takie. Mogło ich być trzech, ale mogło ich być też siedmiu. Tak, mogło być siedmiu zupełnie nie króli, tylko ja wiem, kogo tam pisarzy na przykład. Byśmy mieli święto siedmiu pisarzy albo filozofów. Socjologów, no. Jakiś rabinów. Cholera wie, kto to był. No, jakże się zastanawiam. Jeżeli ktoś wie, to zapraszam, żeby coś powiedział na ten temat. 222-195-321. Altider mówi właśnie, że jest to najstarsze chrześcijańskie święto, cytuję. Koniec cytatu. No i? To dalej nic nie wyjaśnia. Najstarsze chrześcijańskie święto. No to nie zadzwoni. Aha, no dobrze. Ale dalej coś mamy świętować tutaj? Coś się je, karpia, zupę jakąś? Nie wiem, coś. Marek dzwoni. Cześć, Marek. Kontestacja. O, witam cię. Już myślałem, że się nie dodzwonię. A, czasem się da. Święto Trzech Króli, mówisz, tak? Jak to nie ma żadnych zwyczajów? To już nie pamiętam, jakie są? Zwyczaje? Nie wiem, jakie są. Że się nie idzie do pracy, to jest jedyny zwyczaj. Kredą się mazia jeszcze po drzwiach. Aha, ale maziało się dalej, dawniej też. I można rano, przed pracą. Właśnie, to trzeba cały dzień maziać tą kredą, żeby ale nie iść do pracy? Ale ja nie wiem, no przecież ja to obchodzę. Ja tylko pytałeś o zwyczaje, stwierdziłem, że jest. No, to też prawda, okej. Okay. No dobra, no to dzięki. W sumie racja. Że... Pogadali. No przykro mi, ma być święto. Jest zwyczaj, ma być święto. Okej. Okay. Okay. Kropiwnicki świętuje dzisiaj. No dzięki, to był Marek. Okej, okay, jest Bajditer. Zwróciłem Marka, no, żeby był Bajditer. Cześć, Bajditer. Bajditer nam wyjaśni, Bajditer się znalazł. A cześć, tak, ja właśnie wiem, to powiem. To no, opowiadaj. Więc, powiem tak, że Trzech Króli to jest taka nazwa zwyczajowa. Oficjalnie to święto się nazywa Święto Objawienia Pańskiego. O, i, widzisz. Tak. Aha. Objawienia. I chodzi w nim o to, że nie wiedziałem. Starotestamentowi prorocy zapowiadali, no, że Mesjasz będzie objawiony narodom, goim. Tak, prawda? To znaczy, tak, że wcześniej tylko Żydzi, tylko naród wybrany znał Boga jedynego Jahwe. No. A w czasie mesjańskim, w czasie, gdy przyjdzie Mesjasz, to zostanie objawiony narodom i wszyscy poznają Boga właśnie przez tego Mesjasza. Aha. No i on się urodził, a potem go poznali. I to tak naprawdę... A to trochę co innego. Chrześcijanie, no, okay, świętowali tutaj trzy wydarzenia tak naprawdę. Trzy wydarzenia w jednym tym święcie. Boże Narodzenie, bo to jest starsze niż Boże Narodzenie. No. To właśnie ten pokłon mędrców i chrzest w Jordanie. Chrzest pański też był świętowany w jednym święcie. Coś razem z tym potem tamte wydzielono, że tak powiem. I co do tego, wow, co do tych trzech króli, no to rzeczywiście o tym nie ma w Ewangelii, natomiast skojarzono to i to już kojarzyli starożytni chrześcijanie. I taka jest jedna z interpretacji, że to mogli być rzeczywiście królowie, bo w psalmie jest powiedziane, że... Jakich krajów na przykład, wiadomo? Wiadomo, że ze wschodu byli, więc gdzieś tam właśnie z Mezopotamii tych krajów. Natomiast, no to myślisz, że trzech królów było w Persji? Jednocześnie, czy nie? Nie powiem tak, że... Bo król to tak rzadko występuje, więc i znamy imiona tych wszystkich, więc... Nie, imiona dopiero w VIII wieku się pojawiają, to już jest, prawda, dopowiedziane. Aha, ewidentnie. Ale to wiesz, rozumiem, wiesz, że historycznie to nie było takich królów jak Kasper, ani Melchior, ani żaden tam trzeci Baltazar. Tylko... No dobra, ale ja chcę powiedzieć, dlaczego ta interpretacja z królami nie jest tak zupełnie od czapy wzięta. No dlaczego? Oczywiście w Ewangelii nie ma o tym, że to byli królowie i to można mówić, że byli, że nie byli, ale no, skojarzenie jest tutaj z psalmem, kiedy jest w psalmie, że królowie Tarszysz i Wysp przyniosą dary, królowie ze Saby i Szeby złożą daninę. No więc oni właśnie przynieśli dary i daninę, no to, że to mogli być ci królowie właśnie, o których jest w psalmie. A że trzech, no to już ludzie sobie tak skojarzyli, że skoro przynieśli trzy dary, no to jeden pewnie złoto, drugi kadzidło, trzeci mirę i dlatego trzech. Nie, no, dary są wymienione w Biblii rzeczywiście. Tak, dary są. Także tylko tak, no. Dobra, a pytanie, no to takie bardziej już pytanie ogólne. Czy ty jesteś za tym, żeby było takie święto świętowane państwowo, czy nie? Odgórnie dla wszystkich. No jestem, znaczy ja obchodzę to święto, prawda, od strony religijnej. No. Ale czy to musi być wolne? No powiem tak, że Kiedyś zawsze było, to jest taka, znaczy jest utrwalona tradycja tego dnia jako dnia wolnego i zlikwidowali to tak naprawdę dopiero komuniści. No więc jeżeli w ogóle państwo ma mówić o tym, jakie dni są wolne, a jakie niewolne, jeżeli już z tym się zgodzimy, bo samo to jest dyskusyjne. Ale ja tu jestem akurat za komunistami w tym wypadku, bo zasada oddziału, rozdzielenia państwa od religii wydaje mi się całkiem dobra. Dlaczego katolickie święto zostało wprowadzone jako ogólnopaństwowe, skoro jest równość religii na przykład? Dlaczego Ramadanu się nie świętuje w Polsce? No tak, tak, to zawsze można, prawda, tutaj kwestionować samą zasadę, że to państwo ustala, które dni się pracuje, które nie pracuje. Znaczy, nie kwestionuję zasady. Ja się trzymam konstytucji polskiej, która obowiązuje ciągle, która mówi, że wszystkie religie są równe i że jest rozdział państwa od religii. Po czym to państwo wprowadza przymusowe święto jednej tylko religii obowiązujące wszystkich. Czy ja coś źle rozumiem? Nie wiem. Może to jest... Czy nie katolicy pracują w tym dniu? Jak to działa? Wiesz, jak to działa? Chyba nie ma takich wyjątków, czy są? No chyba nie ma. To znaczy tak naprawdę to jest, mówię, święto dużo, dużo starsze i nie tylko katolicy, również wielu innych chrześcijan to świętuje. Muzułmanie ale... również. Muzułmanie? No, Żydzi też? Nie, no to jest moje pytanie, czy tak, czy nie. Nie, no oczywiście, że nie, no ludzie, bez przesady. Nie, no to jest święto ewidentnie religijne. No, ale czyli byś zostawił jednak. Nie, no mi nie zależało na tym jakoś szczególnie. Nie podpisywałem żadnych tam list w sprawie tego, żeby to święto było prawda, przywrócone jako dzień wolny. No, ale akurat z tego, co się kiedyś zapoznawałem, mówię, nie jestem w tej chwili specjalistą od tego, ale w momencie, kiedy się zapoznawałem z argumentami za tym, to były takie właśnie jednak... w miarę sensowne, może sensowniejsze niż w przypadku na przykład 15 czego to tam sierpnia. Znaczy jedyny argument, który ja tutaj widzę, jest taki, że to święto już było wcześniej, a znieśli je komuniści i dlatego trzeba przywrócić. Znaczy, inaczej mówiąc, to jest taki sposób rozumowania częsty w Polsce, że jeżeli coś komuniści znieśli, to trzeba automatycznie przywrócić, bo to na pewno było dobre, a oni znieśli, bo są na pewno źli. Czy to się mylę, czy to taki... Było coś jeszcze, tylko w tej chwili nie pamiętam. Było coś jeszcze takiego merytorycznego spoza religijnych. Dobra, okej, to jeszcze odbierzmy parę osób. Jakby coś, to bądź tutaj gdzieś pod telefonem. Jak cię coś przypomni ważnego, to też zadzwoń, bo się znasz w sumie najlepiej tutaj chyba z nas na tych świętach. To dzięki wielkie. I na razie. To był Bajliter, a dzwoni Janek. Czy Hugo, co cię przekonuje? Jeszcze najpierw cię zapytam tutaj. Ta argumentacja. Hugo, jaki ty masz stosunek do tego święta? Muszę chwilę pomyśleć. Nie wiem, w sumie mnie tak naprawdę bardzo denerwują święta, które są, no po pierwsze oczywiście narzucone mi, no to jest oczywiste, że mi to denerwuje, bo to jest naturalne. Irytują mnie w ogóle święta, które są jakoś w środku tygodnia, nagle mi wyskakuje coś, bo ja nie mam rodzaju pracy, to co, nie wiem, może ma większość ludzi w tym kraju, że oni mogą nagle sobie przerwać pracę i przyjść następnego dnia. Ja tak nie mam. Ja muszę w ogóle to fascynuje, że w ogóle tyle ludzi w Polsce jest w stanie przerwać sobie pracę w środku tygodnia, w czwartek nagle i koniec. Potem wrócić, tak? No, ja każdy taki dzień, to ja mam poprzedniego dnia dwa razy więcej pracy, ponieważ ja muszę to wszystko zrobić na następny dzień. Bo ja mam wszystkie możliwe prace, które ja wykonuję w różnych tam miejscach. To wszystko się toczy cały czas. No to chyba każdy tak ma, nie? To nie może się nagle przerwać. Ja nie wiem, może tak nie mają wszyscy, ponieważ wszyscy się cieszą z tego, że mają wolne. Właśnie nie wiem, czy się cieszą. Może ktoś zadzwoni, niech się powie, czy się cieszy, czy nie. No. Pewnie ci, co i tak nic nie robią, to się cieszą, bo teraz mogą oficjalnie nic nie robić. Studenci na przykład. Może tak. Dzwoni Janek, okej. Okay. Cześć Janek, kontestacja. Nie okłamywać się w końcu. Gadamy o świętach i PKP. Cześć. Wiecie co, ja pewnie tutaj, to mój charakter na to wpływa i bardziej dalekosiężne myślenie, ale ja bym zrobił dokładnie tak samo, jak zrobił rząd. Czyli? Świętem. No bo słuchajcie, zastanówcie się tak, ale mówię, to prawdopodobnie tylko po prostu z mojego wypaczonego punktu myślenia tak wynika, podejścia do życia, no. Ale tak. Istniała sytuacja taka, w której była ta ustawa, która mówiła, że jeśli jakieś święto wypadało w dzień wolny, to pracodawca musiał dać wolne w tygodniu, co nie? Było. I teraz to oni zrobili. Dlaczego ja bym tak samo zrobił? Oni tak, dali jedno święto katolikom, gdzie tutaj zbiłbym punktów katolików. Nie katolikom też dali, no. Ale tam na przykład przedsiębiorcy stękają, co nie? Później dałbym antykomunistom, no bo to przecież komuniści zniesili to święto, tak? Ale jednocześnie przecież zniesili tą ustawę, tak? Czyli dostali ludzie jeden dzień wolny niby gdzieś tam sobie w roku, ale za to znieśli obowiązek tego, że jeśli przypada wolne w jakiś tam no sobotę na przykład, no to musisz dostać w poniedziałek, powiedzmy, tak? No. I teraz w następnym kroku powiedziałbym tak, państwo jest przecież po jakimś tam, po paru miesiącach na przykład, państwo jest przecież oddzielone od kościoła, tak? Nie możemy robić wszystkiego, co kościół ten. Kościół na pewno da jakiś... papierze. Bo to są idioci, więc oni na pewno dadzą jakiś powód, o coś się pokuta, jakąś pierdołę znowu in vitro albo o coś takiego z rządem, więc rząd wtedy będzie mógł dać wielce oburzonego. Okej, rozumiem, że tak trzeba, tak, zrobił, tak się kalkuluje. Wycofałbym święto trzech króli i jednocześnie powiedział, że to jest prezent dla tych. Ty to się nadajesz na polityka, tak. To jest ten sposób rozumowania, jak w polityce właśnie. No widzisz. No, a czy ja tego nie mówię, że popieram i że to jest dobre, uważam, że to jest obrzydliwe, ja tylko mówię, że ty tak myślisz jak polityk. No. Tam to jest zwykłe manipulowanie rzeczywistością, a jak ktoś jest na tyle głupi, się daje manipulować, no to tak jest, no. Znaczy, tak jak mówię, nieskromnie stwierdzę, że mam wrażenie, często patrząc na naszych polityków, że jednak byłbym bardziej biegły w tej dziedzinie niż oni, bo oni pewnie myśleli tylko o pierwszym kroku, o tym drugim już nie pomyśleli, ale kto ich sobie, może są sprytniejsi niż się wydają, to tylko taka... Okej, dzięki za to zdanie. No w każdym razie ciekawe zdanie Janek rzekł tutaj, bo to jest właśnie ten sposób rozumowania popularny w Polsce, że się właśnie kombinuje, liczy coś za coś, ale to mi przypomina na przykład taką sytuację, że przychodzę do jakiegoś miejsca, gdzie życie polega na tym, że codziennie rano blondyni napadają na brunetów, dają im dwa razy w mordę, a potem bruneci napadają na blondynów, czy tam inni tam i znowu im dają dwa razy w mordę, nie? Albo trzy razy w mordę. I teraz przychodzi ktoś, kto rządzi i myśli sobie, na czym polega naprawienie sytuacji, albo zrobienie, żeby było dobrze. I myśli sobie tak, najlepiej by było, jakby co drugi dzień se dawali w mordę, albo żeby ci, co dają trzy razy w mordę, dawali dwa i pół raza w mordę i tamci za to też dali dwa i pół raza w mordę i tak się kalkuluje, nie? Żeby... No i tak czy inaczej efekt jest taki, że wszyscy se dalej dają w mordę, tylko jakoś jedni bardziej zyskują, drudzy trochę tracą. I ja sobie myślę, że ja nie chcę, żeby był taki sposób rozumowania polityków, bo to nie tak się powinno podchodzić do rzeczy. Ktoś powinien przyjść i powiedzieć, ludzie, po co wy w ogóle se dajecie w mordę? Przestańcie se dawać w mordę. Niech ktoś przyjdzie i się zastanowi, co jest dobre i słuszne, a nie, że się zastanowi, jak to przekalkulować, żeby wszyscy mieli z tego korzyść. Bo potem efektem tego są właśnie takie sytuacje, jakie mamy dzisiaj, że wszystko szlak trafia, bo przez ileś lat wszyscy kalkulowali i rozumowali właśnie na zasadzie kompromisów i w efekcie tego rozdawali, co się tylko da wszystkim. I teraz jest, mamy efekt i możemy im podziękować za to, bo budżet szlak trafia właśnie, Polska jest zadłużona potąd, albo jeszcze kawałek dalej i czeka nas kryzys i załamanie tych wszystkich finansów. I tak się to wszystko skończy, bo nikt nie przyszedł i nie zaczął rozumować tego, rozumować jak człowiek normalny, nie? Że po prostu zastanawiając się, co jest korzystne dla nas, a co nie, co jest mądre, a co głupie. Albo czy trzymać się zasad i prawa, czy nie. No jeżeli się nie trzymamy konstytucji, no to ludzie, to o czym tu mówić? To w ogóle nie jest państwo prawa, jest państwo bezprawia kompletnego. Taka moja uwaga do tego. Hugo? Nie, ja nic nie chcę dodać specjalnego. Mosiek tutaj mówi, że bardzo go irytują polonofoby, to o nas. Też zauważyłem, tak? A czemu polonofoby? A już mówię, ponieważ przeciwstawiamy się protestowi przeciwko akcyzie, który ktoś na demotywatorach anonimowo wstawił i się nie podpisał po tym w ogóle. Co się nie przeciwstawiamy? Co on jest? Że chipy są fajne, mówił, to ja nie wiem, o co chodzi do końca. I że jesteśmy przeciwko wolnemu dniowi, dniom wolnych w środku tygodnia, co jest bardzo złe chyba, bo nie wiem, on ma, może znaczy, Mosiek ma jakieś takie mniemanie o tym, że dobrze jest... prawdziwy Polak musi nic nie robić. I wszyscy inni również muszą nic nie robić, którzy prawdziwymi Polakami również nie są. Jak mówię, pracujcie, to jestem polonofobem, bo tutaj ja nie wiem, jak jest u ciebie w pracy, Mośku, to jest nikt, to nie jest obraźliwe, to no, u mnie tak jest, że w momencie, kiedy ludzie sobie planują urlopy różne, tak, bo sobie coś tam, wiesz, jadą gdzieś, coś robią i tak dalej, no to wtedy kierownik ma takie zadanie, żeby jeżeli jeden idzie na urlop, to drugi musi pracować, żeby była jakaś ciągłość, tak, żeby klient był obsłużony zawsze. W momencie, kiedy nagle wszyscy przymusowo muszą nagle pójść na urlop, chociaż nikomu to nie pasuje zupełnie, bo jest ni w 5, ni w 10, w środę, w środku tygodnia w ogóle zimno dookoła, nikt nigdzie nie jedzie, w ogóle jest bez sensu, to jest to skrajnie nieefektywne i klienci nie są obsłużeni, no w ogóle jest to bez sensu. Kretyństwo, idiotyzm, debilizm. Więc ja nie wiem, co ty w tym widzisz. No bo możesz sobie podpocząć z drugiej strony, człowiek. Tak naprawdę to nie to chodzi, no ja się nie czepiam tego, czy ktoś się świętuje w środku zimy pomoże. Nikt nie ma prawa nakazywać odpoczywać, kiedy ja mam odpoczywać, bo ja może dokładnie, nie dokładnie, no o to mówię. Ja się czepiam tego, że ktoś zmusza ludzi do tego. Ja dzisiaj wychodzę na ulicę i nie mogę biletu kupić, nie mogę nic do picia kupić, do jedzenia i myślę, dlaczego w ogóle, z jakiego powodu nie mogę nic kupić, z jakiego powodu ten drugi nie może mi sprzedać, chociaż on chce mi sprzedać, a ja chcę kupić. Bo trzeci przyszedł i wymyślił, że dzisiaj jest święto Trzech Króli, bo jest najstarsze święto chrześcijańskie i trzeba coś świętować, mimo że nikt nikogo o zdanie nie pytał, nawet czy chce. Niech każdy życia, świętuje, co chce. Nie świętujemy, o dziwo, jeszcze. Tak, niech każdy świętuje, co chce. A to starsze. Właśnie, może powinniśmy nie nadawać dzisiaj kontestacji, bo nam ktoś powiedział odgórnie, że jest święto i nie wolno. Światowid przecież ma pewnie jakieś święto. Nie wiem, to my tutaj protestujemy przeciwko zmuszaniu jednych ludzi przez drugich ludzi do robienia czegoś, czego oni robić nie chcą. Jeżeli chcą, to niech robią, ale nie trzeba wtedy zmuszać, ani robić ustaw. Święto Posejdona? Dzwoni Grzegorz jeszcze pod koniec audycji. Witamy w kontestacji. Dzień dobry, właściwie to dobry wieczór. Dobry, drobny wieczór. Drobny wieczór. Ja jestem zapalonym radiowcem, ale to na późniejszą chwilę temat zapewne, dołączając do was. Natomiast mówiliście, że rozmawiacie o PKP. Było. Było PKP. Ja się przyglądam tej sytuacji od jakiegoś czasu dość dokładnie. No i wygląda to bardzo nieciekawie, tym bardziej, że jak się okazuje, internet to jest główny przeciwnik tych popereloskich środowisk kolejowych w szczególności i wychodzą różne dziwne świństwa i brudne afery, które wyglądają wręcz banalnie, tak? Na przykład Kolej TV PKP uruchomiło swoją telewizję i szerzy propagandę. W ostatnim, przepraszam, w przedostatnim odcinku mogliśmy usłyszeć nawet, że pan Juliusz Engelhardt odszedł ze stanowiska. Aha, odszedł. Znaczy... Sam. Ja doszedłem też do wniosku, że to może być prawda, tak? Oni mogą wiedzieć lepiej, że on wcale nie został wyrzucony, a w papierkach ma ładnie wpisane zwolnienie za porozumienie stron albo coś jeszcze innego. No tak, oczywiście mogą, ale na ile wiarygodna jest ta firma, to nie wiem. W ogóle na ile wiarygodne są informacje jakiejś firmy, która prowadzi jakąś rozgłośnię sama o sobie, bez żadnego tam z zewnątrz, no nie wiem czego. Mówisz, może nie kontroli, ale... odniesienia w ogóle, żeby ktoś był z zewnątrz też i coś mówił. Nie, tak naprawdę jedyne obiektywne informacje może mówić tylko ktoś, kto jest z zewnątrz, a nie ktoś jest od środka. No jeżeli partia PO sobie zrobi telewizję, no to przecież z góry wiadomo, jak ona będzie mówić o samej sobie, nie? To jest, znaczy tutaj to mówimy w pewien sposób też o zaufaniu, taki o poleganiu na czyjejś moralności i etyce, bo TVN też może mówić dobrze o PO, bo na przykład dziennikarze lubią PO, tak? Ale nie może mówić przeciwko kolei, bo to jest nieetyczne właśnie, że pracując dla firmy PKP mówić źle o firmie PKP. To też jest... No niby tak, bo działa na niekorzyść firmy w tym momencie, dana osoba. No także nie może być takich telewizji w ogóle, żeby obiektywnie mówiła firma o samej sobie, nie? Bo to jest konflikt interesów. Skoro łączymy na przykład TVN z PKP, pani prezenterka, która prowadzi program, jest byłą reporterką z TVN Warszawa. A jak można było widzieć po Mam Talent, TVN szybko swoich ludzi nie oddaje, tak? Bo ktoś tam zrezygnował, bo miał podpisywać umowę na wyłączność. Nie wyrzucają też? Niekompetentnych na przykład? Wyrzucać też nie chcą, bo oni wkładają bardzo dużo pieniędzy w szkolenia, więc im szkoda. W PKP takiego systemu nie ma. PKP w ogóle nie ma chyba żadnego systemu do niczego. Tutaj nie ma systemu, w ogóle dzisiaj mnie rozśmieszyła sytuacja tych dwóch pociągów, znaczy nazw pociągów, które można wykupić na Allegro, tak? Można? No i tutaj kolejarze odezwali się gromko, jakby tu je nie nazywać, tak? Sodoma i Gomora, albo jakieś inne, tak? Nazwijmy, kontestacja. Skład kontestacja, dziś spóźniony 2 godziny. Nie wiem, żebym chciał. Nie, no tutaj mówiono o spóźnieniach, ponieważ spóźnienie przekroczyło 600 minut, pociąg uważany jest za zaginiony, tak? Zaginione pociągi też, tylko wbrew pozorom kolejarze mają bardzo, bardzo dobre poczucie humoru i bardzo szeroko pojęte na temat własnych firm. No ale za co to można płacimy, robić? Mają płakać, tak? Mogą się tylko śmiać. Mogą zacząć robić coś pożytecznego, na przykład w jakiejś innej firmie. Co na ich miejscu to bym się też miał, no co mogę innego zrobić? Ale pewnie nie za bardzo szanują swoją firmę, tylko ją tak traktujemy taką przechowalnie. Znaczy to jest pewnego rodzaju kabaret, tak? To szukujmy się. No ludzie w PRL też się śmiali, nie? No, co ci ludzie, którzy wskakują przez okna... Już się nie śmieją tak bardzo. To jest jakiś sport ekstremalny, no. To jest train skating, nie wiem jak to nazwać. Polska to jest jedyny kraj w Europie, gdzie normalne życie jest jednocześnie sportem ekstremalnym. A ja się zastanawiam o olimpiadzie, tak? Być może to też jest jakaś metoda. Może na Euro 2012 kibice będą dostawać medale i nagrody, tak otwarcie Stadionu Narodowego. Co kibice? No to będzie jakaś szkoła życia, słuchaj, dla tych ludzi. Oni wreszcie zobaczą, wiesz, jak wygląda życie w innych krajach. No, no tak, tylko Polacy od zarania dziejów mają taką szkołę życia. No i nigdy sobie nic tam złego niby nie dajemy zrobić, ale szczęśliwi też za bardzo nie jesteśmy, tak? Nie wiem, czy nie dajemy, no chyba dajemy przez to, że na własne dajemy życzenie. Dajemy sobie czasem zrobić, a to czasem, ale niektórzy to cenią bardzo, bo ja pamiętam, wszyscy jak... Wszyscy cenią, ciągle takie... gadają o porażkach, przegranych, wojnach, powstaniach. Ja się zastanawiam, jakby właśnie na inne narody spłynęły takie plagi, na przykład PKP na Niemcy. No, byłaby panika, to, tak? To nie spłynęło, bo to nie jest dopust Boży, tylko to jest wynik własnej głupoty tych wszystkich ludzi. Przecież PKP to jest Polacy se stworzyli, a nie, że Bóg im zesłał. Margaret Thatcher, no. No było też przecież, to wszystko się ale działo. Ale przepraszam, stonkę zrzucali Amerykanie, tak? A skąd, tak, wiadomo, skąd PKP przybyło, tak? Ruscy zrzucali z tych samolotów. Może z Rumunii. Ze stóp 154 spadło PKP i znaczy stóp 154 można nie latać, także. Dobra, okej, dzięki wielkie. Zadzwoń jeszcze również kiedyś, bo musimy kończyć. To był Grzegorz. Hugo, coś na koniec, czy masz do podsumowania, czy nie masz do podsumowania? Ale to ten temat. Nie, ja nie, w ogóle, bo kończymy. Niestety. Tak w ogóle, to ja powiem tylko o tym czacie ten, bądźcie w sobotę, wiecie, o 9 na czacie, bo to jest taki test trochę dla kontestacji, czy będziemy dalej współpracować z witryną, więc fajnie jakbyście wpadli tłumnie na ten czat. Informacja będzie na głównej stronie naszej, na naszej stronie, tak, na www.kontestacja.com będzie, już teraz zresztą zajawiłem czata, także przyjdźcie w sobotę o 21, tam będzie link przekierowujący tam, gdzie chcecie, także nie musicie pamiętać różnych adresów i tak dalej, to tam będzie wszystko napisane. Także przyjdźcie w sobotę wieczorem. To łatwo zapamiętać. Wybory ksa.pl to są. No, albo kontestacja. Nie, myślę, że to jest bardzo fajny eksperyment i mam nadzieję, że to wyjdzie tak, jak ja myślę, że wyjdzie, czyli że dużo słuchaczy przyjdzie, bo kontestacja się tym wyróżnia ze wszystkich innych serwisów takich tego typu, pisanych, mówionych nie ma, jesteśmy sami właściwie, ale z takich różnych wolnościowych, kapitalistycznych, że nasi słuchacze są bardzo zmobilizowani, bardzo tacy aktywni, znają się między sobą, dużo też robią, nie tylko klikają w lubię to, tylko coś właśnie robią. Jesteśmy jak Radio Maryja. Więc ja mam nadzieję, że właśnie na tym czacie będzie widać, jak kontestacja jest opiniotwórcza i jak sami słuchacze są aktywni też i potrafią też mówić. Ja myślę, że właśnie ludzie, którzy nas słuchają, będą już na takim wyższym poziomie w porównaniu z resztą, że nie będą powtarzać znowu po kimś banałów, tylko myśleć samodzielnie, doszukiwać się czegoś, pytać jakoś o takie rzeczy mało wygodne, takie rzeczy, także nie bójcie się. Ja wiem, że wszyscy lubimy pana Janusza Korwin-Mikkego, ale pobawmy się trochę w dziennikarzy, zadajmy pytanie, to jest czy niewygodne. To nie jest naprawdę nigdy nic dobrego, kiedy się tak ludzie kiszą we własnym sosie i tylko jeden drugiemu mówi, jacy jesteśmy fajni. Nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby zrobić dobrą robotę. A w tym wypadku dobra robota polega na tym, żeby jak najbardziej promować wolność w Polsce. Jakieś trzeźwe myślenie, rozum, używanie rozumu zamiast takich dziwnych pokrętnych. Czy po prostu dążenie do jakiejś prawdy, do jakichś faktów. Tak naprawdę i ty, Martin, na pewno przyznasz mi rację, musisz mi przyznać rację. Muszę? I ja. Muszę właśnie. W momencie, kiedy przychodzili do nas dziennikarze, ponieważ mieliśmy jakieś tam rzeczy, które robiliśmy i robiono z nami wywiady przeróżne, to naprawdę żygać mi się osobiście chciało, kiedy musiałem po raz 5, czy 10, czy 20 odpowiadać na te same pytania zadawane przez tego samego dziennikarza, który mógł sobie przeczytać odpowiedzi w trzech wywiadach wstecz, tak? Czekałem na to, żeby ten człowiek miał mózg i zadał mi pytanie, które mnie zaskoczy, na które będę musiał pomyśleć, które mnie w jakiś sposób, nie wiem, może jakoś postawi mnie w niekorzystnym świetle nawet, ale będę musiał się jakoś, wiesz, zastanowić nad tym, a nie mówić tą samą formułkę po raz 17, no. No, ja nie wiem, co jest złego, co jest nie tak z tymi ludźmi, może że się boją, czy co. Ja miałem też wywiadów od cholery jeszcze w związku z tym, że tam śpiewam, dobra, prawda, takie różne tam, nie wiem, robili ciągle. I ja mam takie samo zdanie na temat dziennikarzy, może nawet gorsze. Nie pożygałem się, ale byłem blisko też. Nie, jakiś taki bezwład w zadawaniu pytań. Normalnie byłem już tak zdegustowany często tymi pytaniami, że miałem ochotę sam zadać pytanie sobie, zamiast tego faceta i go wyręczyć, bo się biedak męczy, boi się obrazić. Zadaj jak takie pan, głupie, jak pan banalne... się czuł gdy? Albo jak pan wpadł tak, na... Albo skąd pomysły na piosenki? Wszyscy, co on oczekuje, że ja mu powiem? Że co mi przychodzi? Mi tutaj... Anioł z nieba daje. Seks budzę się z siedmioma dziewczynami i wtedy właśnie... Nie wiem, tak jest strasznie... No. Ja nie wiem. Ja też nie wiem. No, no i potem się dziwić, że no, poziom jest taki, jaki jest czytelnictwa. No co ci ludzie biedni mają czytać? Takie pierdoły, takie jak to się ładnie powiedziało? Takie, o, już to chyba... To nareszcie jest... jakiś facet z jajami, bo już od tych bladych chujów to mi się żygać. I to tym bym mógł podsumować właśnie mój stosunek do redaktorów. Nie bądźcie bladymi. Nie bądźcie właśnie. Miejcie jaja i przyjdźcie tacy z jajami na wybory ksa.pl o 21.15 w sobotę, czyli w porze kontestacyjnej w sobotę, pogadać z panem Januszem, który nas lubi przy okazji i zna też, także luz. Piliśmy z nim piwo i... Nie, on nie pił piwa, wyważał. Wino pił. Nie, herbatę pił wtedy akurat. No. Bo jechał. Powiedział do mnie mistrzu wtedy. Przypominam to wszystkim, bo jestem dumny z tego, że powiedział no. do mnie. A mistrz. Do mnie nie, ale też czuję się dowartościowany. Musisz napisać jakąś piosenkę o nawalonym czy innym tam kalece społecznym, powie do ciebie mistrzu wtedy. No. Zasłużysz sobie, zasłuż sobie. No tak za darmo by chciał. Dobrze, to była kontestacja. Komentarze oczywiście piszcie do audycji na stronie www.kontestacja.com. Wszystkie czytamy, co jakiś czas odpowiadamy nawet. No, to jest miejsce, gdzie można sobie pogadać i poznać się też nawzajem i inne zdania ten temat. Drugiej godziny dziś nie będzie, bo już dzisiaj świętowaliśmy za długo i musimy sobie odpocząć. A swoją drogą ja się zastanawiam nad tym, czy w ogóle audycji nie zrobić dwugodzinnych, bo nie wiem, Hugo, co ty myślisz na ten temat szybko, tak? No ja nie jestem przekonany wciąż, znaczy nie jestem pewien. Znaczy, może tak, może nie, nie wiem. Bo czasem rzeczywiście jest takie wrażenie, że chciałoby się zrobić drugą godzinę. Się zawsze prawie się chce drugą. Ale jednak w sporej części przypadków po dwóch godzinach jest przesyt. I to jest jakoś tak jest tak. za dużo. No właśnie, czyli albo niedosyt, albo przesyt. No. No to też o tym piszcie w komentarzach, lobbujcie. To radio jest wasze, macie wpływ na nie. Jak chcecie, tak będzie. W prawej kolumnie tam lobbujcie. Tak. Tak, no właśnie. No, tak dyskretnie powiedziałeś. Kto więcej da w ramach lobbowania, ten będzie głośniej słyszany. Dobra, okej. Okay. Pamiętajcie jeszcze raz o tym czacie. Przypominam naprawdę tak, żeby kurde nie było, że potem nikt nie przyjdzie oprócz mnie. No, w każdym razie, no ile razy macie możliwość pogadać z panem Januszem? No rzadko, powiedzmy, nie? A to ciekawa osoba, zdecydowanie to jest ten człowiek, który nie jest blady. Ani trochę. A ja jeszcze, tak, nie jest bladym zdecydowanie i ja też polecam kolejnego niebladego. Tutaj na naszej głównej stronie kontestacja.com wrzuciłem taniec kontestacyjny. Jak sobie tam zobaczycie, to tam jest takie nagranie z YouTube jednego z naszych tych słuchaczy, Tomka bodajże, który zatańczył do kontestacji. To chyba polecam. Marek był właśnie. Ten, który dzwonił, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje. Ale mogłem się pomylić, ale chyba się nie pomylę. No, a tam jest w każdym razie napisane i podpisane. No i na stronie www.kontestacja.com co jakiś czas ciągle nowe rzeczy dokładamy. A, przy okazji, właśnie, ostatnia informacja, już na dziś kończymy. Będziemy zmieniać, przeprowadzać się na nowy, lepszy serwer, bo po ostatniej akcji z wykopem tak się popularna strona zrobiła, że przestała przez nawet chyba minutę, czy parę minut nie działała. Niestety panowie od serwera powiedzieli, masz jakieś dżingla tam takiego? Wypierdalać albo coś? Czy tak powiedzieli? No tak trochę, to ja myślę, mniej więcej. Tylko po angielsku i... A tak. Myślę, że po angielsku. Ja myślę, że pan Ludwiczuk na pewno coś tutaj, ja wiem, czy coś... No zróbcie coś z nim, kurwa! To tak no powiedzieli, to... dobrze. I tak powiedzieli o naszej stronie, że... No zróbcie coś z nim, kurwa! No i my zrobiliśmy i poszliśmy do innej firmy. Nie musimy się wynieść, niestety. Tak. Sorry, to wynosimy za dużo się. Klientów, to jest niestety, to jest duży problem. Tak, no problem jest po prostu, no jak... To straszne, no... Nie pomyśleliśmy, że może za dużo ludzi nas słuchać, przychodzić i odwiedzać. Przepraszamy w ogóle. My nie chcemy. Idźcie stąd. Nie słuchajcie nas. Jak najmniej ludzi chcemy, żeby... Nie mówcie znajomym żadnym o tym. Nikogo. Nie. Wykop. Kurde, wykop kupi. I w ogóle kto to wysłał na wykop? Ja nie wiem kto. Mówię, to nie była nasza akcja żadna tajna, to ktoś zupełnie zależny. Ja nie wiem, naprawdę ktoś na wykop akcję z PKP. My się tu ukrywamy, a tutaj tak. Rozpromowo. No jeżeli ktoś nie wie co było z wykopem, to załapało się to na wykopy tygodnia w ogóle. To co tam było właśnie, o co chodziło z wykopem? No akcja o PKP, o której mówiłem tutaj wcześniej w audycji, się nagle zrobiła na całą Polskę taka bardzo jakaś, no zachęcająco odebrana została. Czyli wszyscy klikali na lubię to. Lubią tą akcję. Bardzo im się spodobała. I nikt nie wysłał. I nikt nic nie zrobił. A nazwy pieprzyli sobie. To powiedział chyba nie Sobieski, tylko może Sobieski? Któryś król chyba powiedział. Nie. Czy Bismarck? A ja nie wiem. Któryś z ludzi, teraz bym się wszyscy pomieszali, powiedział, że dla Polaków można wszystko, z Polakami nic. No. To a, to się podsumuje. Tak? A, Piłsudski, rację. My się pomylimy wszyscy. Król Piłsudski pierwszy. Król Piłsudski, Bismarck pierwszy. A to czekaj, to jeszcze zareklamuję, jako że teraz leci blok muzyczny po tobie, leci, także nie nachodzimy się tu z niczym. No. 24 stycznia, jeszcze tego nie zajawiłem na naszej stronie, 24 stycznia, jeżeli się nic nie zmieni, o tak powiem, asekuracyjnie, będzie program z Janem Fiorem. Znaczy, to będzie główne wydanie kontestacji moje, tutaj, Hugo Kosińskiego, Marcina, z Janem Fiorem, który przez godzinę jedną lub dwie, jeżeli będzie taka potrzeba, będzie wyjaśniał sprawę, która się pojawiła z IPN-em. To ta wstydliwa tabu, co tu nie wolno mówić tak, o tym. Tak, to nie wolno mówić o tej sprawie. A my będziemy właśnie. W sprawie TW, tajnego współpracownika. Tajnego współpracownika i także jeżeli ktoś jest w temacie, to wie, a jak nie, ktoś nie jest w temacie, to teraz sobie może doczytać, tak, o co chodziło, że IPN opublikował różne tajne teczki Jana Fiora i chcieliśmy tutaj uczciwie sobie zrobić taką bardzo dużą audycję, poinformować wszystkich panów z IPN-u, którzy go tam jakoś opisują, żeby wpadli sobie na tą audycję i będziemy sobie o tym gadać. Niech dzwonią, pytają jak chcą też. Możecie się przygotować 24... Na żywo. Tak, na żywo, całkowicie, bez cenzury, 24 stycznia, w poniedziałek w głównym wydaniu kontestacji. Jeżeli się nic nie zmieni, ponieważ no Janek tutaj jeździ trochę tak, tutaj właśnie ze Stanów wróci tam za tydzień czy półtora tygodnia, potem jedzie gdzieś do Afryki, także tutaj jest trochę jest w rozjazdach, trudno go tutaj uchwycić. Tak, i dedykujemy tą audycję tym, którzy tutaj do nas za jakiś czas piszą, że jak możemy w Radiu Kontestacja mieć Jana Fiora, który był TW i tak dalej. I tutaj donosił i rozmontowywał opozycję demokratyczną i w ogóle. Demokratyczną. No, więc będziemy o tym wszystkim mówić. Także jeżeli macie pytania, to sobie przygotujcie, ponieważ no, czas jest nieograniczony. Znaczy, także zapowiadamy, spokojnie, bo ten temat ludzi kręci i rajcuje. I on wisi już i powiewa, bo to już mam, ja już wiem, że mam rok 2011. I ja wolę już ten, ale niektórzy dalej ciągną temat, lubią temat i w sumie dobrze jest też głośno mówić o czymś, a nie udawać, odsyłać ciągle do tekstów, do odnośników. Także raz a porządnie pogadamy o tym, czy był agentem, czy nie był. No, zapraszamy, kiedy to? 24, w poniedziałek. Za tydzień. 3 tygodnie niecałe. Fajnie. A w sobotę się widzimy na czacie na wybory.ksa.pl z panem Januszem Korwin-Mikkem. Dobranoc, mówił Martin Lechowicz. I Marcin Hugo Kosiński. Dobranoc. Albert, wychodzimy!